4 skoczni w Innsbrucku. Nie było specjalnej dodatkowej puli dawek szczepionek dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dla osób spoza grupy zero. Mówi o tym prezes Agencji Rezerw Materiałowych. Po śmiertelnym wypadku policja pracuje na stacji metra Centrum w Warszawie. Kamil Stoch triumfował w konkursie turnieju 4 skoczni w Innsbrucku w Austrii. Trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki, a drugi był Słoweniec Andrzej Leniszek. Na czwartym miejscu zawody zakończył Piotr Żyła. 18 był Andrzej Stękała, a 19 Aleksander Zniszczoł. Do drugiej serii nie awansowali Maciej Kot i Klemens Murańka. Stoch objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej turnieju. Drugi jest Dawid Kubacki, tracący do niego 15 punktów. Trzecie miejsce zajmuje Norwek Halvor Egner Granerud, tracąc 20 punktów. Czwarty konkurs turnieju 4 skoczni rozegrany zostanie 6 stycznia w Bischofshofen w Austrii. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierzowski powiedział, że nie było specjalnej dodatkowej puli dawek szczepionek dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ponadto w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że ich ewentualne wykorzystanie poza tak zwaną grupą zero było ściśle określone. Tydzień temu rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciwko COVID-19. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy służby zdrowia. Media donosiły jednak, że Warszawski Uniwersytet Medyczny zaszczepił kilkanaście osób spoza tej grupy. Wśród nich m.in. aktorkę Krystynę Jandę, byłego premiera Leszka Millera czy dyrektora programowego TVN Edwarda Miszczaka. Prezes ARM zwrócił uwagę, że grupa zero, czyli personel medyczny, została precyzyjnie opisana w Narodowym Programie Szczepień. Ze względu na prośbę środowiska lekarskiego i tą sytuację związaną z okresem międzyświątecznym dopuszczono możliwość tego, aby zaszczepione zostały też w wyjątku rodziny lekarzy oraz ewentualnie właśnie pacjenci. Natomiast miało być to wyłącznie w sytuacji, kiedy te szczepionki miałyby się zmarnować, więc nie ma takiej możliwości, aby ktoś tutaj dopuszczał taką szeroką możliwość szczepienia. Te warunki zostały też dość precyzyjnie opisane, więc takie tłumaczenie właściwie nie jest zgodne z prawdą jakoś. Większość szpitali nie miała z tym problemu. Uniwersytet podał, że osoby spoza grupy zero były zaszczepione szczepionkami z puli dodatkowych 450 dawek, które otrzymał od Agencji Rezerw Materiałowych i które musiał wykorzystać do końca roku. A w Warszawie na stacji metra Centrum doszło do śmiertelnego wypadku. Na miejscu pracują policjanci i prokuratura, które ustalają okoliczność tragicznego zdarzenia. Utrudnienia w ruchu potrwają jeszcze kilka godzin do zakończenia czynności prowadzonych przez służby. Jak mówi Paweł Siedlecki z metra warszawskiego, stacja metra Centrum jest wyłączona z ruchu. Pociągi jeżdżą między stacją Kabaty, dojeżdżają do stacji Wilanowska i ze stacji Młociny dojeżdżają do stacji Dworzec Gdański. Na tym odcinku wyłączonym uruchomiona została naziemna komunikacja zastępcza, która kursuje na odcinku od placu Wilsona do stacji Wilanowska. Do wypadku doszło przed godziną 13. Na Białorusi zwolennicy opozycji ponownie wyszli na demonstrację z żądaniem odejścia Aleksandra Łukaszenki. To 148 dzień protestów białoruskiej opozycji. Z Mińska Włodzimierz Pac. Po raz pierwszy w nowym roku manifestanci wyszli protestować w dzielnicach odległych od centrum miast. Takie protesty są organizowane w ostatnich tygodniach. Dzięki temu milicja zatrzymuje znacznie mniej demonstrantów niż podczas demonstracji w centrach miast. W Mińsku grupy protestujących są widoczne m.in. na osiedlach Sucherewa, Urucza, Czyżołka i Malinołka. Demonstranci tradycyjnie niosą historyczne i nielubiane przez władze biało-czerwono-białe flagi i skandują „Niech żyje Białoruś” oraz „Wierzymy, możemy zwyciężyć”. Przed budynkiem Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego demonstranci manifestowali z plakatami wzywającymi władze do wypuszczenia na wolność zatrzymanych dziennikarzy niezależnych mediów. Niewielkie kolumny demonstrantów są widoczne w Homlu i Grodnie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem i w nocy pochmurno, z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami opady marznące powodujące gołolecie. Nad morzem porywisty wiatr. Nad ranem także marznące mgły. W nocy od minus 1 do plus 2 stopni. Jutro od 1 stopnia na północy i Podhalu do 3 w centrum i 6 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale fajny ten telewizor dostała Mariolka pod choinkę. Nie, Marian? Nie bój nic, Barbara. W Media Expert jest czyszczenie magazynów. To też sobie taki kupimy. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 50 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1590 zł. Laptop Lenovo Intel Core i5. Teraz taniej o 1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku. Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Teraz w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy De'Longhi Dynamica za 2349. Taniej o 250 zł. Smartfon Vivo Y70 za 999. Taniej o 100 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzinę trzech nut rozpoczynałem zazwyczaj jakimś numerem sprzed lat, z tego okresu, kiedy Big Band królował i to była muzyka rozrywkowa lat 20., 30. i 40. Potem to się zmieniło. Starałem się wybierać zawsze takie nagrania, które były no, pewnego rodzaju sztuką aranżacji, ale też przypomnieniem tych dawnych wykonawców. Dziś jest wyjątkowo inaczej. Poprzednia godzina to tango w nowej oprawie muzycznej, Biofondo Tango Club. Wspominałem także na koniec poprzedniej godziny o filmie Mężczyzna i kobieta i o Sambie Sarawa. Bo rzeczywiście to należy przyznać, że we Francji samba, bossa nova pojawiły się dość wcześnie i na pewno jedna i druga muzyka jakoś zaczęły się tam pomiędzy sobą cudownie muzycznie mieszać. A jednym z tych, którzy zażył troszeczkę, nie tabaki, tylko tej muzyki, jest fenomenalny wykonawca Richard Galliano. Występował i z Charlesem Aznavourem, i z Juliette Gréco, także z Bobby McFerrinem. Jest taką legendą Francji, otrzymał nagrodę Django Reinhardta, to jest wspomnienie Hot Club de France, czyli tej najwspanialszej tradycji takiej klubowej, jazzowej, swingującej muzyki. A w jego nagraniach pojawiają się często, ktoś powie, że to są nuty europejskie, ale one jednak zostały dotknięte tą muzyką z tamtego świata, bossanowy i samby. I dlatego tę godzinę rozpocznie Richard Galliano. przekomarzanie się akordeonu i gitary. Taki walc, walczyk paryski z nutą brazylijską. No przecież tylko akordeon, gitara. Po prostu. Te stare, aż nie chcę mi przejść przez gardło to słowo, bo stare te przeboje, wspaniałe piosenki, melodie brazylijskie, one wciąż odkrywane są na nowo, wciąż żyją, a jednocześnie tak ożywiły kiedyś wspaniale muzykę światową. No właśnie a propos tego, że nowe wersje. Aqua de Bebê, no to jest jeden z najwspanialszych przebojów z Brazylii, który został nam po prostu ofiarowany. Quartetto MC. Água de bebê, camara é, água de bebê, camara é, água de bebê, camara é, água de bebê, camara é, água de bebê, camara é, água de bebê, camara é, água de bebê, camara, camara. Eu sempre tive uma certeza que só me deu desilusão. É que o amor é uma tristeza, muita mágoa demais para um coração. Água de bebê, água de bebê, camará, água de bebê, água de bebê, camará. Eu quis amar, mas tive medo, e quis salvar meu coração. Mas o amor sabe um segredo, o medo pode matar o teu coração. Água de bebê, camará, água de bebê, camará, água de bebê, camará, água de bebê, camará. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta, abre todas as portas. Pulsujący rytm. On tak właściwie pojawia się w sposób naturalny. Myślę, że to ciepło, ta wspaniała pogoda, którą tam mają, nie tylko plaże, ale wpływa na ich muzykę, na ich może podejście do życia. Co prawda trudno nie westchnąć nad wypalaniem tej wspaniałej Puszczy Amazońskiej, ale przynajmniej ta muzyka może także ludziom uświadomić, jaki jest to ogromny problem. A my dzięki temu możemy się uśmiechnąć nawet w taką szarawą już wieczorną porę, jaka tu za oknami już się pojawiła. Vinicius de Moraes to jest, już wspomniałem o tym, jeden z ojców założycieli, ale także ktoś, kto miał niebywały autorytet wśród muzyków. I to naprawdę nie tylko brazylijskich. Po prostu to, co zaproponował zarówno w swojej muzyce, w poezji, którą proponował wszystkim, okazało się bardzo istotne. Wraz z Caetano Veloso, wraz z Gilberto Gilem zrobili coś dla ludzi, uświadamiając im sporo różnych problemów i próbując inaczej nastawić ich we wszelkich kłopotach, które w życiu ich spotkały. I to na pewno Vinicius de Moraesowi się udało. Come duro trabalho, Vinicius de Moraes. Oh, cantinho pra plantar. Achei a terra, vi a casa, só faltava capinar. Mas sem o colo da morena, quem sou eu pra me abusar? E lá vou eu, paro aqui, paro acolá. E lá vou eu, como é duro trabalhar. E lá vou eu, paro aqui, paro acolá. E lá vou eu, como é duro trabalhar. Cantando, tiro moda, faço roda no arraial. Busco a morena, dole em calda, cheiro de canavial. E bico essa, bico aquela, vou bicando sem parar. Mas não tem mais moça donzela que mereça eu me abusar. E lá vou eu, paro aqui, paro acolá. E lá vou eu, como é duro trabalhar. E lá vou eu, paro aqui, paro acolá. E lá vou eu, como é duro trabalhar. Film po Mężczyzna i kobieta, który chcę przywołać, jest także związany z Winiciusem de Moraesem. To Czarny Orfeusz. To są filmy trochę właściwie z niebytu, zapomniane już, ale mało kto wie, że właśnie Czarny Orfeusz został oparty na książce, którą napisał Winiciusz de Moraes. To będzie nowa wersja Wanda Esa i seria Os. Papai, papai. Ogłoszenie społeczne. Polacy najczęściej umierają na choroby układu krążenia, układu oddechowego i nowotwory. Twoje zdrowie i życie zależą od wczesnego wykrycia i natychmiastowego leczenia choroby. Więc nie czekaj na koniec pandemii. Idź do lekarza. Telewizyta często nie wystarczy. O bezpieczeństwo wizyty osobistej zadbajmy wspólnie. Podstawa to maseczka i odzież ochronna, zachowanie dwumetrowej odległości w poczekalni, mycie i dezynfekcja rąk. Choroby nie czekają na koniec pandemii. Lecz, nie zwlekaj. Niezależny zespół ekspertów zdrowia Continue Curatio, Fundacja My Pacjenci. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Vinicius de Moraes przywołał w sambie Sarawa, która kończyła poprzednią godzinę, nazwiska swoich wspaniałych kolegów, przyjaciół, muzyków. Pomiędzy nimi pojawiło się nazwisko Baden-Powella. Nagranie, które za chwilę usłyszymy, jest nagraniem instrumentalnym, ale jeżeli coś z ducha, z poezji pojawiło się w polskim tekście, to dzięki Jonaszowi Kowcie. Bo to on napisał: nie możesz teraz odejść, bierzesz mi ostatnią wodę, żar pustyni pali mnie. Nie możesz teraz odejść, jestem rozpalonym lodem. Zostaliśmy obdarzeni Agnieszką Osiecką, przyborą, młynarskim, koftą. I ten rozpalony lód jest taką esencją tego, czym powinien być tekst piosenki, przynajmniej według mnie. Bądź, zostań jeszcze chwilę, moment. Nie zabijaj tej miłości, daj spokojnie umrzeć jej. Do tego potrzebny był poeta. przed rozstaniem, tekst Janasza Kofty i fenomenalne wykonanie Hanny Banaszak. Ale dziś w Państwa wyobraźni to była oryginalna wersja tej bossanowy prosto z Brazylii. Troszkę się zasmuciliśmy, to trzeba powędrować w inną muzyczną stronę, choć nadal wciąż pozostając w tamtych sambo-bossanowych nutach. To jedna z najsłynniejszych samb i nie ma wątpliwości, że to jest samba, bo taki jest początek tytułu tej piosenki. Samba de uma nota so, via! Taki drobny spór, czy to angielski, czy portugalski są najbardziej śpiewnymi językami, jeżeli chodzi o muzykę. No, Francuzi chyba mają w tej sprawie całkowicie odmienne zdanie. Ja jestem za portugalskim. Nascimento Silva 107, você ensinando pra Elisete as canções de canção do amor demais. Lembra que tempo feliz, ah, que saudade, Ipanema era só felicidade, era como se o amor doesse em paz. nossa famosa garota nem sabia que ponto a cidade turvaria esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela e além disso se via da janela um cantinho de céu e o Redentor. É, meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo amor. Nascimento Silva 107, você ensinando pra ele sete as canções de dançando amor de mar. Lembra que tempo feliz aqui, saudade, Ipanema era só felicidade, era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia que ponto a cidade turvaria esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela, além disso se via da janela um cantinho de céu e o Redentor. Tak, jestem za portugalskim, chyba że mówimy o tekście piosenki o rozpalonym lodzie Janasza Kofty. Carmen Cuesta, Chegadi, Saudadi. Vai, minha tristeza, e diz-lhe a ela que se ela não pode ser, diz-lhe numa prece que ela regresse, porque não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade que se nela não há paz, não há vela senso. Tristeza e melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos beijinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços, disser-me 11 abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Os abraços paisano, te ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vou acabar esse negócio de você viver sem mim. Zostańmy w tym rozkołysaniu. To także jeden z tych motywów samby, który powraca w bardzo wielu, nie tylko portugalskich, wersjach. So dansu samba, tamba trio. Jakby to dziwnie nie brzmiało, to muzyka latynoska na rynku światowym ma już swoją historię. Jest oczywiście zapisaną takimi nazwiskami jak Castro Gilberto, jak Antonio Carlos Jobim, Sergio Mendes, który pojawił się jako pianista jazzowy, taka fenomenalna płyta z Canon Baderleyem, też zrobili swoje. Stan Getz dołączył i raptem samba bossanowa opanowała w pewnym sensie świat, stała się modna. No, z modami to bywa różnie, że one przemijają. Według mnie te latynoskie rytmy nie przemijają i cały czas, szczególnie tam w Ameryce Południowej, to nie tylko nowa wersja tanga, ale cały czas jakaś nowa forma tej samby, bossanowy, mimo że artyści z takim wielkim szacunkiem podchodzą do dorobku, chociażby tych, o których wspomniałem, i występują z nimi razem. To jest coś naprawdę ujmującego, kiedy no, jakiś starszy gość w towarzystwie zupełnie młodych ludzi tworzy muzykę, która porywa no, wszystkich, którzy się zgromadzili na stadionie, w teatrze. Wszyscy się bawią. No, oczywiście mogę jeszcze raz powiedzieć, że tamta kultura, ciepło, które panuje na tym kontynencie, robi swoje. Może stąd to jest tak rozgrzewające także na innych kontynentach, mimo że nuta smutku pojawia się w utworach właśnie sambo, bossa nowo, podobnych na świecie. Ale oni nie uciekają od tego, to jest po prostu część życia, także smutek, smutek, który oby przeniknął w radość w nas. I co pewien czas Mam nadzieję, że taką audycję też dla Państwa przygotuję, tego co dziś dzieje się w Brazylii, w ogóle na kontynencie południowoamerykańskim od strony muzycznej. Jak to wszystko pulsuje nadal. Próbują w różny sposób. No to teraz będzie Samba Drona, Funk no Lata. Wszelkie instrumenty perkusyjne, a jest ich tak wiele, że nawet bym zaczął je wymieniać, to na pewno bym się pogubił. Ale ten rytm, który w Brazylii połączony jest także z rytmami, które no, przyszły z Afryki, chociażby to, że język portugalski zdaje się, że także jest obowiązkowym językiem urzędowym w Angolii, że na przykład Gilberto Gil odwiedzał w różnych okresach właśnie kontynent afrykański i ta przenikająca się muzyka oparta na rytmie, na tamtamach być może, które wywodzą się przecież z Afryki, na przekazywaniu przy pomocy rytmu, bębnów, jakichś informacji. No to był taki telegraf ichni w tamtym czasie. To wszystko razem pulsuje tym rytmem i szczególnie młodzi ludzie do tego podchodzą bez żadnego nabożeństwa, jak już wcześniej wspomniałem, tylko twórczo. To cały czas jest dla nich materia, którą żyją, która jest w nich. Bardzo ciekawym artystą jest Caetano Veloso, którego za chwilę usłyszymy, ponieważ on zaproponował coś przed laty, co miało ogromny wpływ na kulturę Brazylii. Związane było z panującym tam juntą, z dyktaturą. To troszeczkę tak jak nasze występy w okresie Solidarności i to, co działo się z kulturą właśnie tą nieoficjalną, tą prezentowaną dla niewielkiego grona albo przekazywaną gdzieś na jakichś przegranych kasetach, które trzeszczały straszliwie, ale słuchaliśmy tego. Mianowicie Caetano Veloso zaproponował tropicalismo. To było połączenie teatru, poezji i muzyki, która miała dotrzeć do wszystkich, bo opowiadała o takim zwykłym, normalnym życiu, o wszystkich kłopotach, o wszystkim, co jest związane z codziennością ludzi. To było ogromne zwycięstwo Caetano Veloso, ale także społeczeństwa brazylijskiego, które tą poezją przy pomocy teatru, a przede wszystkim muzyki, oczarowało siebie, a także miało to ogromny wpływ na muzykę, którą przedstawiono światu. I jednym z tych wykonawców, ale też pomysłodawcą określenia tropicalismo był właśnie Caetano Veloso. É a coisa mais linda que existe em você. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu vou te amar a cada despedida. Eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua há de apagar o que essa tua ausência me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Se soubesses o bem, eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu vou te amar a cada despedida. Eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar e cada será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua há de apagar o que essa tua ausência me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Se soubesses o bem, com você eu fico. Ah, eu sei que vou. Istnieje coś takiego jak światowy rynek muzyczny. Kiedyś wyglądał zupełnie inaczej niż dziś, ale przed laty potrzeba było jakiegoś impulsu, tak jak Sergio Mendes pojawił się dzięki Herbowi Alpertowi, dzięki ich wspólnym występom. Potem jazzmeni, Astro Gilberto. Zaczął się taki powolny, ale według mnie jeden z najwspanialszych pochodów muzycznych w historii muzyki. Do trzech razy nuta sambą i bossanową zbliża się do finału, ale to nie jest tak, że w Polsce nie było nikogo, kto próbował. I to z ogromnym powodzeniem. Wanda Warska, Hanna Banaszak, Janusz Strobel, tylko o nich wspomnę. Zrobili coś podobnego w muzyce, tylko że na wspaniałą skalę, wplatając jednocześnie te rytmy w swoją muzykę. No i na chwilę powrócę do Wojciecha Młynarskiego i Ren Maranne Ramie, Koza Guza i Nic Poza. Także w słowie polskim, tak jak Jonasz Kofta o tym rozpalonym lodzie nam napisał i zostało to z nami. Na pożegnanie taki sambo walc i jeden z najwspanialszych muzyków z Brazylii, Antonio Carlos Jobim. Kłania się Roman Dziewański. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar.